بسم الله الرحمن الرحیم. سورة تکاثر دا مکی سورت دی، نزول کې شپاړسم دی، د سورة الکوثر نه وروستو نازل شوی دی. ربط یې د مخکې سره دی، مخکې سورت کې تخویب او دلته زجر ورکوي، خو دلته زجر او تخویب دواړه بیانیږي. لکه سورة العادیات کې زجر او تخویب دواړه و، نو دې سورة تکاثر کې هم زجر او تخویب دواړه دي. دویم ربط یې دا دی، مخکې د جهنم یو نوم یې ذکر کړ، هاویه، دلته یې بل نوم ذکر کوي، جحیم. دعوه د سورة زجر دی په محبت د دنیا سره تخویب نه، یعنی سورة کې زورونه او تخویب دی په محبت د دنیا باندې. دا د سورة دعوه ده. حاصل د سورة دا دی چې سورة کې زجر کوي په جمع کولو دنیا باندې، بار بار الله زورونه ورکوي، او بیا خیر کی تخویب او اخروی بیانوي. د سورة امتیازات داری چې دې سورة کې درې ځل کله لپاره پزرا شي. دویم دا په دې کې درې مرتبې د علم ذکر شوي، یو علم دی، بل علم الیقین دی، او بل عین الیقین دی. دا درې مرتبې د علم پکې بیانیږي. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دا زجر دی. الهاکم التکاثر، الله وی غافله کړي وی التکاثر، ډېروالی د مالونو. الهاکم غافله کړي وی، د څه شي نه غافله کړي وی؟ د الله د دین نه غافله کړي وی، د قرآن نه، د جهاد نه، د دې نه، د الله دین نه دې غافله کړي وی. او التکاثر، ډېروالی د مالونو، یعنی څه معنی؟ د یو بس سیالي شروع کړې ده. نو دو غلطیانې دي، یو د دنیا په سیالۍ کې تلي وی، د یو بل نه خپل مالونه ډېرول غواړي، او دویم دا چې د الله دین هم سوی غافله شوي وی. او حتی زرتم المقابر، تر دې چې لاړی تاسي هدیرو ته، قبرونو ته. حتی زرتم المقابر، تر دې چې تاسی ملاقات وکوي المقابره، د قبرونو، د مقبرو. یعنی مقصد دا دی، تر دې چې مرګ دباندې راغلی، د مرګ پور د الله دین ته وزګار نه شوې، نه دې توبه ویستله، نه د الله دین کار وکړو. او حتی زورت د مرنې تعبیر وکړو په زیارت سره، ځکه قبرونو ته ورتګ دا د همیشه دپاره نه وي، دا د څه وخت دپاره وي، نو ځکه تعبیر په زیارت سره کوي. نو حتی زورتم المقابر، څه تر مرګ پورې، یعنی د دنیا په سیالۍ کې تلي وی، او د دنیا ردی سیالۍ په الله دین نه غافله شي وی د مرګ پورې. حتی زورت تر مرګ پورې د الله دین ته وزګار نه شوې، توبه دې وینیستله، خو د مرنې تعبیر سره وکړو په زیارت سره، ځکه قبر ته ورتل همیشه دپاره نه وي، بیا د قبرونه راوتلي. نو حتی تر دې پورې زورتم المقابر، تاسې ملاقات وکوئ د قبرونو. کلنا سوف تعلمون ثم کلنا سوف تعلمون، دا سورت تخویب ورکوي. او دا کلا اول دو درجه کلا راغلی، نو اول دواړه ردعیه دي، او وروستنۍ معنا د حقان سره دی. کلنا الله وی، داسې نه و پکار، دا تکاثر نه و پکار، دا سیلی په ډېروالي کې دا نه و پکار. او ثم کلنا، دا دویم کلا معنا داره، داسې نه و پکار، غفلت نه و پکار د الله دین نه. او دریم کلا په معنا چا سره دی؟ حقان سره دی. ناول کلا معنا دا سیلی په مالونو ډېروالي کې نه و پکار. دویم کلا معنا غفلت د الله دین نه و پکار. او دریم کلا معنا حق دا خبره، نو درې ځل کلا لپه راغلی. او سو په تعلمون دوه کاله تېر شي. اول سو په تعلمون، الله وي زنکدن کې به تا ته پته ولګي، زنکدن کې به ته خپله غلطۍ به یقین راشي. او دویم سو په تعلمون، الله وي تاسو په قبر کې پته ولګي. سو په تعلمون، زنکدن کې به پوه شي. او سو دویم سو په تعلمون، څه معنی؟ قبر کې به ته پته ولګي. نو کان نه داسې نو به ګاډ څه په تاسو نه تاسو پوه شئ، بیا داسې نو په کار له تاسو پوه شئ، او کله حق دا خبره له تاسو پوهېدنې علما یقین لو تعلمون. د دې مفول هذا به احوال البعث، که تاسې پوهېدلی په حالاتو د قیامت باندې علما یقین په علم یقیني سره، نو د لو جزا حذف شوې ده چې له مال هاکم التکاثر نه به غافله کوي تاسو ډېروالی د مالونو. لو تعلمون علم اليقين، الله کوي قیامت دغه حالات تاسو سم یقیني معلوم شوې وي، نو بیا هم دغه پلان نه کولی. لترون الجحیم، خامخا تاسو به وینئ جهنم لرا، او ثم لترمونها، بیا به وینئ. لترون دوه کلتې ذکر کو، اول لترون مقصد دلري نه به وینئ، او دویم لترونها مقصد دار د نږدې نه به وینئ. ثم لترون به خامخا تاسو وینئ دې لرا عین الیقین، په سترګو د یقین باندې. او ثم لتسألن، بیا به خامخا تپوس کولی شي ستاسې نه یوم په دغه ورځ باندې عن النعیم، په باره د نعمتونه کې الله به نه د ټول نعمتونه تپوس کوي، د ایمان اسلام د پیغمبر د قرآن د دې نعمتونه تپوس به کوي، یا دا نه کې ظاهري نعمتونه دا کوم اندامونه چې الله درکړي دي، غوږونه دي، سترګې دي، عقل دی، خوراس کاګ دی، یا الله کور درکړی، الله یخی اوبه درکړی، سوری درکړی، د تمام نعمتونو تپوس به کوي، خصوصا د قرآن کریم، ځکه قرآن کریم د الله لوی نعمت دی. د دې لوی نعمت باره کې به الله تعالی تپوس کوي. سردمه وکړو نور وروسته دوه سورته به بسیل پرېږدو، مازدیګر څلور بجې به شروع کوو، مازدیګر د منځه پورې.